Jag tänker inleda denna föreläsning med att vi går igenom tre olika perspektiv på kulturbegreppet inom medievetenskapen. Anledningen till att vi gör det här är att när vi väl går in på de specifika teorierna kring mediekultur så är det bra att vi har ett metaperspektiv på hur begreppen kan förstås och vilka konsekvenser begrepp får när vi använder dem. Det finns tre sätt som vi kan förstå mediekultur på. Åtminstone om vi utgår från den text som jag läste idag. Det är att vi betraktar kultur som meningsbärande produkter, kultur som tolkningsgemenskaper och kultur som meningsskapande praktiker. Med hjälp av de här tre perspektiven så kan vi förstå kulturens relation till medierna och på vilket sätt dessa två begrepp, medier och kultur, sammankopplas och vilka konsekvenser det kan få när vi kopplar samman det. Om vi börjar med kultur som meningsbärande produkter så kan man säga att en grundförutsättning hos det här synsättet är att kultur är resultatet av mänsklig kreativitet. Och då ska vi förstå mänsklig kreativitet inte som en konstnärs sätt att skapa, så som man traditionellt har sett på konstverket som en slags individuell prestation som är resultatet av att man har en slags färdighet, en fallenhet för någonting. Utan mänsklig kreativitet ska vi förstå här som ett resultat av att mänskliga relationer får som effekt att kultur uppstår. Att förstå kultur som meningsbärande produkter innebär också att man kan rangordna dessa meningsbärande produkter enligt hierarkier. De är strukturerade på ett speciellt sätt. Till exempel superior culture, mediocre culture, brutal culture är såna här typiska begrepp som att vissa symboler, kulturella symboler, är bättre än andra, finare än andra, har högre status än andra. Och så vidare. Frågor som man kan ställa sig inom detta perspektiv är: hur kommunicerar produkten? Till exempel, hur kommunicerar en viss sorts bil, en Mercedes? Vad är det i en Mercedes, i tecknet av en Mercedes, som gör att denna produkt kommunicerar ett visst budskap? Men vi kan också överföra det, vi behöver inte ta just materiella produkter utan nyheter till exempel. Vad säger nyheterna som en produkt? Vad är dess status i en hierarki? Varför är Dagens Nyheter finare än Aftonbladet till exempel? En annan grundbult i detta perspektiv är att produktets betydelse skapar sociala relationer. Alltså, en Mercedes blir inte till förrän den involveras i sociala relationer. En viss kategori människor köper den. Den är dyr, så att rikare människor köper den och inte fattiga. Den exkluderar vissa grupper. Och så vidare. Det andra perspektivet är att se kultur som tolkningsgemenskaper. Och vad är en tolkningsgemenskap? En tolkningsgemenskap är en grupp människor som delar en tolkningshorisont. Och en tolkningshorisont kan man sammanfatta som att det är ett gemensamt eller liknande sätt att avkoda symboler. Således, om en grupp människor gör liknande tolkningar av ett budskap, säg en nyhetssändning, så utgör de en tolkningsgemenskap. Det kan vara, och oftast är den här tolkningsgemenskapen strukturerad i sociala relationer. Till exempel, typiska studier har fokuserat på arbetarklassen i England, eller kvinnor, hemmafruar, eller invandrare. Och där man har tagit en grupp människor som har haft gemensamma karaktäristika och därmed människor som har delat en tolkningshorisont. Alltså en traditionell modernistisk uppfattning är att till exempel svenskar har en annan tolkningshorisont än fransmän. Vi har olika kulturer, att vi på något sätt läser världen på olika sätt. Men alltså, inom samhällsvetenskaperna har man mer och mer börjat överge såna enkla förklaringar, utan man kan tala om hybridkulturer till exempel. Hur globala blandningar, att det finns globala blandningar av modernt och traditionellt. Till exempel ungdomar som ansluter sig till rastafarikulturen, som är en typiskt traditionell uppsättningssymbol, men som samtidigt går i skolan och får lära sig att man ska äta 5 skivor bröd utav i Folkhälsoinstitutets anda. Alltså någon slags modernistisk, rationalistisk sätt att se på världen. Och att man då skiftar, att man kan, att vissa grupper av människor kan befinna sig med en fot på ett ställe, en fot på en annan ställe. Det är mer komplext än så att det bara att vi svenskar, vi gillar falukorv, fransmän gillar vin, och vi har olika förhållningssätt till dessa två fenomen. Det har även, alltså, frågan om imaginära gemenskaper också rest inom detta perspektiv. Och att tolkningsgemenskaper har gemensamma kulturella tolkningar frikopplade från tid och rum. Och här kommer en koppling fram till media. Inom till exempel den västerländska kulturen, så vi tittar på globala medieprodukter såsom Seinfeld eller Simpsons eller Hollywoodfilm, att vi därmed utvecklar gemensamma kategorier för grupper utav människor som vi kan föreställa oss. Till exempel, och det här gränsar ganska mycket mot vad man brukar kalla fördomar, att vi till exempel har föreställningar om kristna eller intellektuella eller sådana som lyssnar på schlager. Att vi kan strukturera och sätta namn på olika grupper utav människor med hjälp av våra kulturella kompetenser som vi får genom bland annat medier. Den tredje perspektivet är att betrakta kultur som meningsskapande praktiker. Och då läggs fokus på de vardagliga aktiviteterna och hur kulturen manifesteras i detta. Till exempel, vi läser oftast morgontidningen på morgonen tillsammans med frukosten. Vi tittar på tv på kvällen. Vi gör det si och så många timmar. Man kan titta på tv på olika sätt. Man kan ha tvn på i 5 timmar utan att ha sett ett enda program. Men man kan samtidigt se en film som är 1,5 timmar och titta väldigt intensivt. Det här perspektivet det fokuserar på vad människor gör av kulturen. Alltså, vad gör vi utav tidningsläsandet? Är det en rationell informationssökning? Försöker vi informera oss om vad som händer? Försöker vi läsa tidningen från sida 1 till sida 45 och har läst varje ord i den? Letar vi efter, oftast är det kanske inte så, utan vad gör vi med tidningen? Vad diskuterar vi innehållet i tidningen 3 timmar senare på jobbet? Eller använder vi bara den för att titta på tv-tablon? Eller är det kanske bara så att vi av ren pliktkänsla, för att känna oss som goda medborgare, har den här prenumerera på denna dagstidning utan att egentligen ha läst kulturdelen överhuvudtaget, utan bara tittat i tv-tablon? Sådana frågor kan man ställa sig här. Och ett så kallat ett slagord inom det här perspektivet är "It's a whole way of life". Att det är, man ser till hela livsstilen. Hur vi involverar kulturen och kulturprodukter i våran vardag. Så, om vi sammanfattar, så har vi således 3 stycken perspektiv: kultur som meningsbärande produkter, kultur som meningsskapande praktiker och kultur som tolkningsgemenskaper. Hur smälter då det här i samband med medier? Vi har redan varit inne på det lite. I det första perspektivet så smälter medier och kultur samman genom att texter och produkter produceras utav medierna. Alltså, hela narrativ om vad som är högt och lågt reproduceras av medierna. Och vi införlivar detta i våran kultur. Vi vet att Dagens Nyheter har en viss status jämfört med Aftonbladet, och vi tillägnar oss denna kulturella distinktion genom att konsumera medier. Medierna bestämmer medierna med, vad ska man säga, för att omforma detta till ett slagord. Det andra perspektivet, mediekultur, smälter samman i det att mediebudskapen tolkas sociala sammanhang. Alltså det är när mediebudskapen tränger in och till en grupp människor, och det liksom, och medierna interagerar med dessa människor, och med dessa människor delar en tolkningshorisont som medier och kultur smälter samman. Och det tredje perspektivet, medier och kultur smälter samman i människors livsstil, praktiker och vardagsliv. Alltså mediekulturen uppstår i det att vi tar till oss medierna i ett vardagsliv, att vi prenumererar på tidningen och att vi inkorporerar tidningen i våra dagliga praktiker gör kultur utav medierna. Så det var allt. Har ni några frågor?